إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض فضائل او داغ صفات داغ زمانه کی جهادنا دو کفار په مقابله کې داوی تذکرہ کیږي ان شاء الله تعالی. داوی ټول ژوندۍ هغه پس د ایمان دراوړل نه بس دا یو رهنمایي د امت لپاره مشعل راه شو توي هر خبره چې راخلی او ګوري نو د انسان د پاره عبرت ده چې دا من انسانانو مونږ من انسانانی چې الله سبحانه و تعالی دې خلکو کې څومره خیره شولې وو څومره کمالات یې شولې وو په دې وجه څوار له سو کاله بعد په منبر باندې دایو تذکره کیږي او زموږ د ټولو سره مینه او محبت الله پیدا کړی دی په زړونو کې. دا دلیل دا غیو دا غا تقوا دا ایمان دا غا خصفاتو چه پا نفس که الله رب العالمین شولی و دیو کسب کردی و زان اللہ دیو چاس محبت پیدا که دلم اسی خبر خونه ده دا دا غا سکمال وی او الله رب العالمین ولو ورکڑی او عمر بن خطاب رضیانو بارکی دا غا دا سی ترتیب سے زندگی هغه موږ دا بیان کړل چې ایمان راوړ په مکه کې او د ایمان راوړلو او وجوهات موږ بیان کړل. نو د عمر ابن خطاب رضی الله عنه ایمان چې صحابه وايي دا ډیره لویه فایده وه. عبد الله بن مسعود فرمایي لقد کان اسلام عمر رضي الله عنه فتحا في الإسلام وهجرته نصر وخلافته رحمة. داغه اسلام راوړل چې دا فتح وا د اسلام یو غاټه فتح ملاو شو کله چې هغه مؤمن شو ایمان کې داخل شو او هجرت یې چې د الله لپاره کې وکړ نو دا د الله د دین مدد و دین ته بیر مدد ورسېد او داغه خلافت چې و باز شهید رحمت و د خلکو د پاره د امت د پاره رحمت و. نو ټول زندگی مزیدار و. هغه فرمایي ما زلنا اعز مل اسلم عمر و منګه عزت من شو کله چې عمر بن خطاب ایمان راوړو داغه نه مونږه مخکي کمزوري او د ذلیل معنا دلته دانه د دا جمع کې زمومن هر وخت عزت مني خو مخکي مونږ کمزوري صاحب رضانو ای داسې کمزوري وو چې مونږ به په مسجد حرام کې مونږ نشو کولای مانځه ته نه پرې غوډو اهل حق به شا مانځه ته نه پرې غوډل طواف ته نه پرې غوډلو بس مونږ برکاره شولو بس گزارونه وال ټکول او استهزاګان او ټوکې به مونږ پسې کېدل کمزوري ډیرو د مکی مشرکان ډیر زور او ورو غلیظ خلکو عربو کې هم دا سختی وو به چې کله شرک پسړی کیوی نه به به ګنورم سختی ننم طواف کولا شو ننم دیمونس کولا شو حتی اسلم عمر چې عمر ابن خطاب کله ایمان راوړو نو منګ را کار شلو نفصلنا عند الكعبه د کعبه خوا کې منځونه شروع کړل او طفنا بالبيت بيت الله طوافم شروع کړ او جلسنا حول البيت حلقا حلقا المشركان حلقي بمن من مثلا الحلقه لغوره بيل بكنا سلوخ بالمرغي بناشتو مخي من دسي دل دل نشو كنا استله يريدلو خوف وخطر د ايمان د وجن الله سبحانه وتعالى من تدا ساني راكلا او وقد انتصفنا من عدونا د دشمننا بمبازي بدل ما خستله ولددنا عليه بعد قوله اذا غلظ علينا تسختي به موږ سره کوله نو موږ به د بازي جواب ورکول شي د عمر رضانو د ایمان دراوړلو د وجنه الله سبحانه و تعالی موږ ته لګه اساني راوستله دا یو نعمت به مسلمانانو باندې وای کله چې د ایمان راوړنه نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه لازم ده په مزاج کې شدت د الله په امر کې د الله د دین لپاره سختی دای مزاجو الله تعالی ول ورکړو مزاج مخ کی بل شي کې سختو او چې ایمان راوړې په دین کې سخت په دین کې شدت دا مطلوب دی دا خشه ده په دین کې غلو حرام ده غلو دې ته وایي چې سړی د الله د حدود نه پسې زیاتی وږي یو شی مستحب ده په چا فرض کې یو کار دونه ضروری ده په خلکو کې ضروری کې یو سړی د کفر لایق نه ده د کافر نسبت ته وږي لکه باز خلک دې ته کمال وای چې پارچا د کفر په تو کاواله الکه دا کمال نه ده چې تارچا د مرتد وی کافر وی د الله د حدود پابندی دا کمال او شدت دې ته وای چې د الله په امر کله کودره د چا د پاره نه پرې غدلو نو عمر رضانو د جدان نسبت کیږي چې د الله په کار کې سخت او شد هم په امر الله عمر نو دا خصې صفت ده دا بد صفت نه ده لکه څنګه چې د آیات ما ولسته اشداء علی الكفار صح سختی دا د مومن صفت ده د الله په دین کې به سختی کلک به ولړی څوک به د زینه خو زولې نشي او یو غلو د غلو نه شریعت منه کړی دا د حدود نه تجاوز او زیاته کول هغه نه کې یو چاته وسه شي هغه ګناه کړی ته د کافره او مرتد او د اسلام نه وړ د سم او یو دا غلو د غلو نه ځان ساده غرض دا دی چې عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یا رسول الله لسنا علی الحق ما حیینا و اذا متنا من په حق باندې کلا ک ژوندیو کملی او زمون دشمن په باطل نه ده کا ژوندیو کملی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والذی نفسی بیده انکم لعلی حق قسم پر الله چې زما نفس دغه لاس کې تاسو په حق ما عشتم ما حییتم و حین متم تاسو چې ژوند دیم په حق یو چمړشیم په حق باندې تاسو موږ له الله وه نه ځله کړه دا په حق باندې موږ رواني تاسو یې مطلب مانګا نو دوی له چار رسول الله ففیم الاختفاء مته به پټی ګولې چې د شپټ ناشتي دی وخت پورې دعوت له ښکارنو پټ بکې ده د شعام خلکو ته لاځونه پته نه ولګې ده له خفیه دعوت او نو نبی صلی الله علیه وسلم تم دی وخت کې دا زړه کې الله شاول او چرزان ښکارا کول پکار دي ځکه دعوت نعم کیږي تر څو چې ښکارا شي نه خلک خبري شروع کی جنگ جګړه شروع شي اختلاف دی اختلاف نه بعد به الله حق له غلبه ور کوي او که ته اختلاف نه جوړې ته چې اختلاف به پیدا شي اختلاف نه زديد وځنه حق به سپټ پات لشکاله نه ښکارا کی شل کاله به تیر نه ښکارا کی او یو وخت کې ځان بلک د شي تکلیف لور کی حق برا کارا کی خلق بخبری شروع کی منازعی بشروع شی جگڑی وار تکول خو لیکن بیبا اللہ حق لگلو بول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکن دارا غلی وشرا داخکار کول پکار دی نو دو صفنی جوڑ کرلو شلشل کسانو پا یو صف کی عمر ابن خطاب مخکشو او پا دویم صف کی حمزہ رضی اللہ عنہ او داد داری ارقم نروو تلو مسجد حرام تر روان شو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورسره ده نو دا ناشنا حلتو چی دشی نوی مسلمانان او نوی خلق او نوی عقیدی والا اپا مکه کی دا مشرکان پا مقابل کی دشی روزی تردی چی مسجد حرام تنن و تلو چی مسجد تنن و تلن التا مشرکین باندی سخت لرزان راغه او خفغان پر راغه چې دا څنګه چل چې عمر هم د دیو سره دی او هم زم د دیو سره دی تر دې چې هغه ودونه په سوار را چې دیو سره جنگ وکړ په مسجد کې وسه جنگ وکړ په لاس باندې والټه کول دایي سره شروع شو یو بل دین به گزارونه او پراګ دین به گزارونه نو د دې نه شهرت د اسلامي ستو شو چې لکه مسلمانان کوم سوګ دي او یو جماعت دی او څو مشران به کیږي د کلی مشران او غیمان راوړل عمر رضی اللہ عنہ د خپل اسلام ابتدایي تذکرہ غدسی کوي وای ما چې کله ایمان راوړو نو د کی بدری ډیر زړه ونه دا وای چې زلال مماج د خپل اسلام چاته کار کوم په ستری کې کار کوم نو ما ویل چې را د دې اسلام باندې څوک ډیر خپه کیږي خلک ویل ابو جهل وای زه د انکور دا وره لمه ورنه ټک ټک اگر هو ته ما جاء دک چې راو سکه و ما او زوی چې تا ته پدشته دي چې ان یې قد سبو ته دغه صاحب شوې ما هغه زمانه کې مسلمان ته به صاحب ویو و یا غره ته ویل ابو جهل ته چې لا تفعل دا کار مکوا صاحب کې غما و ما او زوی چې بلا قد فعلت ما دا کار کړی ده نه وای چې نه ته چې مکوا دا ګور سره پر نقصان دي دا مکوا و ما او زوی ویل چې بس مسلمان ما شهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبد و رسوله چې دا کریمه مې هغه دروازه راولنه په اړه رب ده ولګو دا دروازه رب ما ته چې قبا کلا الله دې ته هلاک کیو ایستو دروازه رب چې بندګو نه نواته ډیر څه ویلې نو ما زه چې هیڅ شړې نه ور ما ایمان راوړو تا ته مې خپل زهر په کار راځي تر هغه ته ما سې جنگ کړه شړې ته درک نه شي مطلب دا چې عمر رضی الله عنه یې دلا دا ابو جهل د سی ماما شانم کې زه د عمر ابن خطاب رضوانو خپلوان مو به وی بل ور علما اوت بل ور علما اغه د غشل وک چانه مې ته پوزو کې به د قریش کې غټ چغل خور څوک دی چغلې والا نو چا ویل چې دا دلته سره د جمیل ابن معمر الجمهي فنن باندې دی دا انقل الحديث دی خبر دی نقل کوي دا چکه موږ کې کښلا نه شو چې د دنیا ته دا خبر رسول غټ باندې فرق دی دا چغلي د باجی خلکو عادتي خلی خارخ کې چې خبره بل ته ورسي نو دا مرز ده کې دی نو ایزا غلا وراله ما هغه ته ما ویل چې ان قد سبوت ذو صاحب شي ما و هغه ته جواب را نه کا تر دې چې په جلتې باندې وفات شه دا صادر وسره وګه سم سره کوم مسجد حرام دروازې لوراله د دې قریش عادت دا چې کار کسه بینو د بار ملک په تللو دا څنګه ور مال لاړل ته به خور عبادت هم نه کاوه چې ګرځې مسجد حرام کې به حلقې جوړول قرآن کې به زیب ذکر رد راغلی ده فمال الذين كفروا قبلك مهتعين عن اليمين وعن الشمال عزين ډلې ډلې بناس یو ډلې یو ځای کې وړل په بل ځای نه ده پوښتنه आवाज باندې आवाज وکړه شيخ خلق يا معشر قريش ان عمر بن الخطاب قد صبا عمر بن الخطاب صاحب شويه ده وزور رسول استور روان ما روسه بشور روان ما توي چې قد كذب سره دروغ وای زه صاحبني ما اني قد اسلمت ما اسلام را وړه ده صاحب څه ته وای لکه خلک وابي ده په استعمالي داسه ده خلقو ده نفرت پیدا کول لپاره وابی چه توائی وابی توبی غیر مقلد چه توائی مسلمان مزاو اسلام والایم اینی قد اسلم واشهد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبد و رسول کلمی مدویل خلقو ده خور وارو خیو ده زائر اکمان نبذی که خلقو ایرا پاس ده الما پسی ابو مزید حرام کی ذریع سار کرما جنگ نسش اغي زوال ما يو والا والا تکول شروع پدی کی اتبن مخه لراغ نو یغه مر اتسم لو پدی ستوګه کی مته ګوتی ورکړل خلق را الله شاته نه زوال مو سکونه دیو د لاس جنگ دی دا دومره جنگ اوسه چې د ساره کنه بجد مرخاتنه شروع شي نسب نهار پر ما جنگ وګ تر دې ستړې شم په دې ډیر والو تکول باندې ستړې شم نو ما یو څه وی چې لاس مر اخلاص مړم چې سم وسه کیغه وکي کدرس او مؤمنان تر ته پیدا شو دا مکه به یمن ته بر دیا به تاسو نه اخلو تاسو به څه یابه ته منګه زو دریس او کسان مؤمنان کوم پیدا شو مون به تاسو شو ګورو و اذا الله په متوکل په دې کې د الله مدد یو راغ عاص ابن وائل الصهمي چې دا کلک مشرک دی او دا عمر رضی الله عنه خپلوانو کې مکیږي او د دې سره حلف هم دی قسم هم دی دا عربو خاص عادت وای په دې کې دا راغی خلک دې ویل کې دا څه کوي و دا عمر ته تاسو نو کوي دا ابن الخطاب کې دا صاحب شوی دی و وی نو هغه ته ویل چې دا صاحب شنه څه چل وش رجل ان اختار دین لنفسه او شاید خپل ځان له دین غوړه کستا جو دین پرې ودن ساجو څه کار خپل کار به تاسو په دې کې سره کوي او بنو عدی چې دی د عمر بن خطاب قوم دی دا به تاسو فری دی که دا تاسو ملک ولکه د اخلاص وي خلکو ته یره ورکړل په قوم زما په قوم باندې خلک ویره ولا دا مو ته وی چې سره خپل بلدین ته ورس تاسو څه کار هر څه خپل فکر کې کومه کې دی اختیاري ولې څنګه به ډیر علی ګل چې تبله خلکو دا کې دی یو طرف نه بل طرف ته داړ نو چې دا خبر وښه خلک ټول سمانه روان کړي پرې وکړم لکه یو جامه چې وښکی یا جامه چې وړي وبس په دې طریقه خلک مانه جوړ شي زه د الله تعالی خلاص کوم دا دغه مشرک په واسطه باندې چې هغه یو مدد شکل کړ الله دا یو چا مدد دی یو کافر دی یو مجرم دی وجه نه هم کوي ما مدینه کې به وایته پوسو ک عبد الله بن عمر وایي د عمر بن خطاب نه دغه سره چوکو هغه ته چې الله تعالی دغه په خلاص کوي زه په زمانه کې وړو کې اومد عبد الله بن عمر وایي ما نه پیژنده دا خو سر په خبره باندې لګ لګ پوهیدل ما وای ما دی وی چې دا حاصل ابن وائل الشهمی کنه هغه مشرک چې د قران کریم آیتونو د مبارک نازل لیا فرایت الذی کفر بآیاتنا وقال له اوتین مالا وولدا اطلع على الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا دا غسړه عمر رضی الله عنه په مکه مکرمه کې وشه د نبی صلی الله علیه وسلم سره با داغه په درسونه کې به وخت په شامل ده او په دې به تخصله سخت ژوندۍ و کدا کوي سره هم دی لیکن به تکلیف دی وتا د مشرکینو د طرفه تکلیفونه او ضررونه تکلیفونه مؤمنانو ته عام ایمان والو به هجرت کاو نو عمر ابن خطاب او سره مدد کاو په دې هجرت کې به سره مدد کاو اخر ځار چې دم دې تنگ شه په مکه کې نو د هجرت اراده وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم اجازه واخته چې په مدینه ته لاړ شمه لاش رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ابو بکر صدیق پاتې دي او د هجرت اراده وکړه چې لاړ شي ځکه تکلیف ته ډېر ده او دې ته دا پته نه و چې نبی صلی الله علیه وسلم د امر کې چې ته هجرت وکا اې ته دا پته نه و چې دا به موږ نه هجرت کوي دا خود دې زه وشه دن کې سره ده او د الله نبی دې امر وته شوی ده موږ بلل شول ته د الله بندگی کو د الله دین په بل ځای کې عام کو خو دې کو په هجرت کې پیدي دي د نبی صلی الله علیه وسلم په اجازه باندې وې ده هجرت وکا او هجرت ده وې ناشنا او د نورو صحابو هجرت دا شو چې پټ بوتل دا الکینه بچتل نه پټ بدل زکه چې مشرکان او پازابول نیول به تړل به هجرت تر نه پرې غدل او د زګلی به ولا ورکاو لیکن عمر ابن خطاب رحمه الله چې کله د هجرت اراده وکړه نو د څه کار وکړ چې توري امروا فسره غاړه ته واچول او لندم وسره او امسام وسره او غشی مسرو پلاس که دا طولی روا دا غزمانی مطابق زانی پوری جنگی لکه جنگ لچی او مجاهد زان تیاری دیسی زان تیار او بیت اللہ الحرام تراغی نو توابی او دا تواب نبادی دو رکات او خب پا کلا روا او بیت اللہ مشرکان وی پا کپلو پا دی مجالیسو که ناس تو ناریو لوارا گی او دای و تیویر که چوک دا غواری چې مور به بوره شي او کزه کونډه شي او بچی ته مانان شي نو زه غواړم روان يم د دې وادي نه اخو ځما مخه راشه د مکه نه زه بهر وځم اول تر اوسه چې پته مولایي ښکارې یو ډلې لورغه بل لورغه خیري مته وګړي شاهت الوجو او لا يهلك الا هذه المعاتس الله د استغفر مخون بدرنګ یو دا پوجي د الله د هلاکی ازګور په هجرت روانه و راوځي ډیر بدرې سره دا کار وکا بدرې سره دا کارو و هیڅ عمل جواب نه کټول سرونه کته کې چاو د سونه ویلې زګ عمر جانې بدر سره و و یا غبه په هجرت باندې و تا شل کسان مزان سره واغست د شل مجاهدینو هجرت کړل له شریکا د خپل خپلوانونه او د حلفاو د نور مثلا شل کسان دیو شریک هجرت مدینه ته کړل ولیکن لاول کې مشرکین زدا خبر ورکړه د جزبر هجرت والای منن یا سبا په دې ورځ نیمه کې زما او کده چې دا خوته چې خزر کوند شي بس راو دی اوس نو دا د عمر رضانو د بدرې هجرت وو په بدرې باندې هجرت وو لیکن بهم یره وا دا خو یو اعلان د بدرې شروع کوي بهم د انسان په ځل کې یو خوف پیدا شي چې دشمنان ډیر راو دي او جنگ راځي شروع کې د کار به مې وباسي نو بهم هجرت یو پټ ورکاو د مشرکان نه ځان بهم پټ کوو او جدار چې باب د احتیاط خو کول پکار دي اسباب هغه ځان له استعمال اول پکار دي نو عمر رضانو مدینه ته لاړ په دې طریقه باندې هغه هجرت وکړ چې نور کسان سره وعده وکړ چې تاسو به پلانکیزه کلاری تر اوځي او د مرګرو ته یو ځای ورکو د الاذا الا قوت وای د مکینه یو لسمه د بهر ده هغه ته ویل بلکې درې مرګري وو یو دا هشام ابن عاصم ابن وائل السهمي یو دا بجهل لورو عیاش ابن ابي ربيعه عیاش ابن هشام ابن ابي ربيعه چې دا بجهل د مور د طرفه اورور ده دا او یو کس بلا دیو سه وعده وکړه چې تاسو به دغه علاقې ته سار وختي د شپې هغه ته راوځي سار کې به دا ځنه مرګري کیږي زوبا خو کم یو کپاتې شو نو موږ به تیزو ته ساري کو بنا زکا به دشمنانو تړلې په دې ما بین کې عمر رضانو هغه ته وو ته عیاش چې د عمل تور ورسېد دو کسان شو او دا هشام ناس د چې مشرکان په پوهه شو هغه ونیو وی تاړه اغه نه پرې کو دنه په پتنه کې واچو دا مسلمانو خو لیکن دومره د جې بیت کفر ته واړه زورې بکاو کاو په ظاهر کې هغه د کفر لاره مختیار کړه ډیر ظلم کېده کنه په ظلم باندې یقیني ته خلک نه پرې هو دا خپل منځ ته نه پرې هو دا دونه د څه وخت کې هجرت فرزي دی یو علاقې نه هجرت ال فرز کیږي چې تا څوک عبادت ته نه پرې دی بندګۍ د الله دین باندې عمل نشي کولای به هجرت فرزي او چې کله دین باندې سره عمل کولای شي اگر کده کفر ملکی نه هجرت ته فرض نه وي صرف مستحبی وي او چې کله ستا په دین کې نقصان راځي نو به هجرت لازمي داغه مسلمانان دي چې دین ته نه پرې دي چې د الله بندګي او چې الله ته صحیح طریقې سجده ولګي دي ته نه پرې عمر رضانو فرمایي وي ز عیاش دغه ځای ته وروتلو ابل مرګ ته انتظار مونږ کم ده شلاوړو مدینه ته ځان ورساو نور کسانه سره بلاره کې مرګري شول نو شل کسانه مدینه ته ورسې دا مرګري چې مدینه ته ورسې دل التا د مسجد قباء په خوا کې چې دا مسجد لا جوړ شوی نو رفاع ابن المنذر صحابي دا عمرو بن عوف د قبيلنا اغول من المصوب ورکو دا کور کې دیرو ابيرش ته خپل ځان لا زینه جوړ کړو پای کې به وو عمر رضانو چې مدینه ته لاړ وې دې مشرکانو مدینه کې باندې پرې فودرو نو ما به څه وکړ نه غو لیکن د دې عیاش ابن ابي ربيعه ابو جهل چل جوړ کا ابو جهل یو غدیس کافر وې دوته هله جوړ کړه چې دا سره به تر تکته ودل تر ولو تړوي او د دې اسلام نه اړه وو دا څنګه تکته دل د زمو ورور دې مونږ نه تل نو یا ابو جهل سره د خپل ورور نه چې حارث نه میده چې دا روسه مسلمان شوی دی دا حارث حارث ابن هشام دا دواړه مدینه ته راورسېدل او په دې خپل ورور باندې زور ونه کړ چې شابه موږ دې په زور بوزو زکه چې په دې په دل چې زور موږ ته نه چلی یو هیله وې جوړه کا دوکا او دا یو چې ورور موږ راغلی دیلا چې ستا مور دا قسم یې کړه پا اللہ بانی قسم کرده ده چه زبا سر لگ منزن ورلما او سوری تا با نکینما حتی تراکا ترسو چه تیری در یعنی بس تا پر دسی قپا ده چه ده شپیو در دی جاڑی او ډېر تکلیف کې دا او په غم کې دا نو تراشه د خپل مور قسم دې زه ته ورسو یو پیر ځان یې تر کار کې به راځه کنه به در باندې موږ سکو خپل کار به کاوه خو دومره دې چې هغه مور در په څخه پدری راځه نو په دې کې آیاش مې به ربيعه په زوی کې رقت استفاده شه چې دا کومور مې رشد چې غم جنې یو درمنې د ابتلاء د الله ز طرف نو اراده وکړه چې واپس کیږي مکه ته به ته مور دې لیدل لپاره اسلام پر خدل لپاره نه ته لیکن د مور دې لیدل لپاره عمر جان الله سره ست ورکړه نه هو ته ویل چې دا خلکو سمزه داخله ما ته ور خوش ښکاره کی اختتاب دې کوي تختین دي داخله کا ازما فراست ته اغلا الله په ور کړه والا کرستا ان شاء الله دا په صفاتو کې راځي ډېر واجب زکات الله ور کړه او ملهم انسان الهام به ته کېدا داخله ګوروران کاری ما ته ښکاره کی وسره مزه نه هو زه په لار شه مور به مې مینه مو په سیر نه پاتې دا به مراوړم عمر رضوان او دوی په صبح انڅکه ز د قریش کې خمالدار یم نیم مال بدل درکوم زما نیم مال ستاسو په ته مزه څومره خیر پایو لکه ته ګوره نمای مال بدل درکوم اونا نیم مال ستا نیم زما خو د دې کافر سره ما واپس کېږه وره دا دې خراب وي نبی اسرانو کې چر بس د مور لیدل ز مور مې خفدا هغه زوی چې ګور مور په سر کې د سپګي وښولې ګمن زه بخپله راوالی او که ګرمي د مکی واله د مکی ګرموي خپل به سوري ته کین اسه قسم اکړه دا قسم به مات کی غره مزه هغه چې نه زما بس اسرار به دې کاو دا ورونه مې راغلی بس وسه زما مور لیدل لازم چروان شنه هغه ته چې زه ټیک ده اسه کوم زی زما خبره خو نه مانی خو د څه وکړه زما دا وکړه والا زما وکړه ډیره تیزه ده ناقت ذلول ده او ډیره مزلله تابع وکړه دا تا په جلتی را خلاصول شي که چرته په لار کې ته دې کسان نه څه شک باندې پوهې شو چې داخله قران کوي دی ورانه د سره کوي نشي دي یا تړي دي نو ته به دې شي کې چې په دې خبره تختی تیز غاړه ونور کې دې باندې بزن لا خلاص بس دا وکړه ته واخسته او روان شلو په لار باندې واپس تلل خبره ترې کې دلی لار علاقه دې شو رسیدل نو ابو جهل وای دي خپل نور ته ویل چې رسما دا وکړه بلکل ماندش ولو کار نک قدم ناخلی د دې نه کوزي کوم د څه وکړي ما ځان ست سور کنه ولې راځي چې سور نو هغه دوه کینه را کوشو دام را کوشو خپل ور هغه را کوش چې کله وې زما کې تر را کوشو نو سم د چې په عمله وکړل به خپل ور باندې ویني ودي دواړو او کله کله کې وټاړو او دا وته ویل چې ته د ښه حسابي شوی ته موږ نه تکته دی شي اوس به موږ برابر کو اوس پر سره نرم چلی درو شي ویني بس سره پسان پروشه چله کدا خو د عمر رضانو خبر رشته او اقما ده صحیح ویده ده خلق کازیبان دی ظالمان ترده چه مکیه تیو ورس اول تیو تالا او دسی و تالا چه سمی و تالا و ده کفر کلمی بیو تاویده ترده چه اقا ده مجبورتیه ده وجه رو ده کفر کلمه مویالا بیتی فتنه که واچه ولا گمراهان اکل دغه کسان پس آهره که گمراهان شو نو ایمنګم دا ویل چې دا کسان د دې په اړه کې دا آیت نازل لې او غیب خپل ویل چې منګا خلک چې څنګه عملونه बर्बाद دي او الله تعالی زمنګ نه یو شی هم نه قبلې توبه زمنګ نه قبلې کوي موږ ډیر نو امیدې تر رسیدلې د عیاش په لابه وای موږ هم نو امیدې شو او صحابه چې موږ هم د دې په اړه کې نو امیدې شو چې دا خلک دي چې حق پیژندل دي او به د حق نه وړي د لړ کافر الله سبحانه وتعالى د دیو په باره کې هم دا آیت راولې غوښه یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا اے خلکو اے زما بندگانو چې تاسو به ځان زه ته کړه دې د الله د رحمت نه منه امید کیږي الله ټول ګناونه معاف کوي کې سره مرتد شي بے ایمان راوړي بے مرتد شي بے ایمان راوړي الله یې قبلې د الله دربار ډیر فراخ دی د مرتد دعا په کې قبليږي او د کافرم قبليږي او د مشرکم او د هر چا توبه قبليږي چې په صدق سره توبه وباسي علماء چې دا لیکلي چې د مرتد توبه نه قبليږي دا غي معنی دا ده چې د توري د لاندې کله راشي نه به پام وکړي ولې اعتبار نه ورکړي ځکه چې دا چلی دی تګي کون کې دی موږ ته دا د ایمان څه پته لګي او که چرته د توبه کې صادق دي الله وله توبه قبلي د اخرت په احکامو کې توبه کوي خو د دنیا په احکامو کې توبه نه قبلي او که خپل سبب باندې د کافر نه را جدا شو ویل چې زه غلط کار مې کړو به توبه قبلې اوس مثلا یو سره د کفر مرګره ده په خپل خوخه باندې راغی توبه ویستله دا به قبلې او که د جنگ په میدان کې دا توبه وباسي نه به ولې اعتبار نه وي مجاهدین به نسی مو تړيبه مو وجنی به او سی جو سکوله به سره کوي لکه څنګه چې عباس رضی الله عنه په بدر کې ونی ولا شو داوی کوي چې مؤمنم وای ظاهره کې ته د کافرو مرګره وي که ته مؤمنم یې به ولیکن په ظاهره کې ته د مشرکینو مرګره د مرصد مبارک دې شه حکم ده ندی ډیر نه امید او دایته نه و عمر رضی الله عنه کاتب نه دایته ولیکل او د هشام تیمور ولیکل او د عیاش تیمور ولیکل مکی تیمور ولیکل هشام وای دا اتنه ما په مکه کې او ځکه چې زوما زی تواله کوي تله له شی ما په دا اتنه ما ته شراو سره دا مې قتل نه په پویدل معنا چې دی بس مطلب دی الله نه مثالو کې الله تعالی ما په دې باندې پویا کا نو رسته به زه پویا شم چې دا اتنه دا مطلب دی چې منګه د کفر کلمه ویل دا ځانم کافر کړه دی دا الله نه موږ نه امید شي نه الله موږ له امید راکې چې منه امید شي و به په پویا شو عیاش تم دغه شان دایته ویلګل دا دلیل د دې صحابه کرامو په کمال باندې ته ته وره یو د عمر جان فراست دی روایت نه معلومی په هجرت کې دغه خیرتیا او د ازره ورتیا هغه ته وره خپل مرګري له نیم مال ورکول دې صدقې ته وره او به چول خبره و نه منل د عمر جان مشوره و نه منل دا ته نو چې زوره کېږي چې ما مشوره نه مانی به متایتن ویلګي او به ترغیب ولور کوي زما په دې زمانه کې عادت دار پلانکیز ما خبره نه ده منه لباس یو خیر متوس نه ورسوم دا طریقه نه ده من معنی نه ده په کار دا ده چې بل مسلمان ته خیر ورورسي او فایده ورورسي د صحابه د سیرت دی په بیانې چې موږ تاسو هغه زده عمر رضوان په مدینه کې تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه هجرت وکړ هغه مدینه ته راغی خلک ډېر خوشاله شو مدینه وسباد شو دار الخلافت دا جوړ شو عمر رضوان د نبی صلی الله علیه وسلم سم ملازمو هر وخت به دغه سره حاضر و تر دې چې په ټولو جهادونو کې اوسه شریک شوی دی ټولو جهادونو کې په غزای بدر کې دا لکه واقعات مخکې تیر شوی بیت نه راو بس کو د وساره د بدر سره څو کړلو او په بدر غزا کې هغه کوم خطبه چې ویل او تقریر یې کړو او نبی رسول الله ته فرمایلی چې رسول الله د الله امر دی زه په غزای بدر کې به په غزا د احد کې هغه هم شامل شوی دی او ابو سفیان ته چې جوابونه ورکړو چ الله تعالی تعالی غدری وړه کسان ژوند دی پری خوست دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله ابوبکر او عمر ده ته چې کوم وي چې دا درې وړه بمله شي هغه ابو سفیان چې هغه والی وجه تاسو کې محمد صلی الله علیه و آله تاسو کې ابوبکر ابن ابي قحافه موجود ده په تاسو کې عمر ابن الخطاب موجود ده عمر رضی الله عنه چې درې وړه موجود ده کوم چې نمونه تاواغه درې وړه شته او الله تعالی باقی پری خوست تا په خپه کوي په غزا د احد کې داو او به دا غن رسته په غزا د خندق کې داول که حدیث د بخاری کې راغلی دی یا رسول الله ما کتان صلی ادم از ګر مونږ را قابو قضا کېدو والا ده د دې مشرکانو د لاسه چې مونږ ونه کو په سره د حدیبیه کې دغه واقعا مشهور و چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي چې مونږ په حق او دا په باطری ولی دا د شي کمزوري شرطونه وسلی کې د دې مشرکانو دا کمزوري شرطونه ولی لیکي مونږ خاصم جنت روانې کنه وایي چې الله رسول الله نه شرمای زه داغه د امر تابعداري کوم به ابو بکر صدیق لورغه هغه مو ته دغه جواب ورکړه عمر رضوان وایي د دې پر بیرست ماډی عملونه وکړل او چې الله رسول کي پويږي ماوله تیزی کوله په دغه الله لپاره وا په سره د حدیبی کې په فتح د مکه کې مغه حاضرو او ابو سفیان ته چې په قرشه او جداد الله دشمن د سره وعده مادن د شي وجنبه عباس رضوان وایي چې نه دل ما په نه ورکړل او هغه چې رسول الله ما پرې د زده ابو سفیان وجنه مده کافر دی خپل لار کې نیولای شو د موږ زواده ما ده نه ذکرې به الله تعالی غل د ایمان توفیق ورکو ابو سفیان لا نه په پته د مکه کې حاضر غزا د حنین کې او په غزا د حنین کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره مضبوط ولاړو تختیدل نه او په غزا د تبوک کې هم عمر ابن خطاب رضی الله عنه به اغا عبد الله بن ابي بن سلول باندې چې کوم منځ کې ده هم عمر ابن خطاب مشوره ورکړو چې رسول الله می کوا زګدا منافق د دادا کارونه کړی دای کړی دای کړی یو ټول غزواته کې شامل و د نبی صلی الله علیه وسلم د مرز الوفات وخت کې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم له باندې سونه رحم کړی او هغه کتاب لیکنه هغه چې می لیکه یا رسول الله لیکلو حاجت نشته ده زګ جتا تا ته تقریب کیږي او قران او حدیث اسیم تامه د مکمل بیان کړی دی وزړی خبرې به تل کلی نو دوباره د دې لیکلو حاجت نشته شفقت یو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وزیر در نبی صلی الله علیه وسلم له کرسته واقعات نو معلومی در رسول الله صم دو وزیرانو دو پاسمن کې دو پزمکه کې اسمان کې جبريل میکائیل پس مکه کې ابو بکر او عمر او دا دوار در رسول الله صلی الله علیه وسلم وزیران او وزیر د وزیر حیثیت لاره مشورې به ولا ورکولې په کورانو چارو کې ته د هغه مشورو ولا کارونه کې به ست تدخل کاو رائے به ورکولې چې رسول د شي کول پکار دي د سنې دي کول پکار یو د وه خبره وه چې د فایو تابعدار او هغه کې خدای رائے نه چلیدله لیکن دمر وا چې د دنیا په امور کې خلافت دی بادشي دنه په بادشي کې مشورو ته ضرورت راځي عمر زما ډېری مشورې ورکولې پاغه حدیث باز خلک نه پويږي په عمر باندې اعتراض غونډې کوي جردا خبره اولی کړه دا اولی کړه دا غي نقطه یاد کا دا کروست حدیث کې به ان شاء الله تعالی مونږ ویو عمر زانو به نبی صلی الله علیه وسلم چې وفات شه پاغه وخت کې هم هغه ویلی چې رده نبی صلی الله علیه وسلم وفات نه ده منافقان به وجني به تبر ازي په دې خبره کې ډېره فایده وا اگر که په ظاهره کې خدای و لیکن فایده پکې وا خطای دا وجه نبی رسول می ژوندې غاڼه چې بیت بره ژوندې کی دا خبره خطا و لیکن فایده دی کې و عائشه رضی الله عنها وایي چې د خلکو د ذهن کې واچول چې منافقان ولا اوس موجود دي منافقان ختم شوی نه دي خلکو وای په دې خطبه کې ډیره فایده ولا کسان چې د ابو بکر صدیق په خطبه کې دو نمبر اغبل فایده و بل قسم داغه په خطبه کې یو قسم فایده و دغه په خطبه کې بل قسم فایده و به د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په صحیفه د بنی سعده کې د لاول لاس ورکړ بیا د لاول کړه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره د ابو بکر صدیق نه مخکې خطبه ویلې ده چې د دې سړي سره بیا ته کوي اخلو ابه کلک دا غسرم ناشته مشورې به ولا ورکولې مشورې مشورې او جهادونه ته بمته او مشورې به ورکولې تر دې چې هغه وفات کړي نو عمر رضی الله عنه هغه خلیفہ کا چاوته ویږي دا ولي خلیفہ کې مخکې مونږ ویلې وې زب الله ته دا ویم چې الله ما په دې باندې مقرر کا خیر اهل کا ستا په اهل بندگانو کې چې څوک ډیر غوړ دی کومې به مقرر په ټول انسانانو کې دی وخت کې موږ ته غوړه عمر ابن خطاب کار کوي ټول مسلمانانو داغه په خلافت باندې اتفاق وکړه د دې د وجنه د عقیدو په کتابونو کې راځي چې څوک دا قاعده نه لري چې لاول نبی صلی الله علیه وسلم دی ابو بکر دی عمر دی ندا د اهل سنت والجماعت نه خارج دی د اهل سنت والجماعت نه دی د مسلمانانو د ډلې نه دی دا به یا غټ گمراهی او یا به کافری کچر د صرف خلافت خبره یې نه به گمراهی او کده دیو صحابیت نه منی دیو ته د کفر او د گمراهی نسبتونه کین دا به کافری سب الشیخین کفر سلف ویلی دی ابو بکر عمر ته چا کنځل وکړه دا کافر دی په دې کافر کیږي وای د شیخانو د نبوت نه انکار کا ادا داغو د صحابیت نه انکار کول سره کافر کوي هغه خلق مرتد عن الاسلام دي چې دي صحابه به خبرې کوي د اسلام نه هغه مرتد شوی دي ځکه چې دا د نصوص د قران او د حدیث او د متواتر حدیث نه انکار کوي په دې وجه باندې کافر دي یو مسلمان ته کنزل باشه نه کافر کیږي لیکن دمر دا چې د ابوبکر او د عمر د صحابیت نه چې انکار کوي په دې باندې کافر کیږي خبره کې تفصیل شته چې ما سي سر اشاره وتا وکړه لا او دا رنګ دا به خلیفہ درېم نمبر بالاجماع قران کې مت اشاره او احادیث کې اشاره ده چې دا درېم نمبر خلیفہ ده لاول رسول الله صلی الله علیه وسلم به درېم نمبر ابو بکر صدیق او به درېم نمبر عمر ابن خطاب رضی الله عنه ده امام ابن حزم لیکلي د الملل والنهل کې وې د قران کریم په دې آیات کې چې ستدعون الی قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم و یسلمون سورة فتح کی رازی اللہ منافقان تویلیو جی تاستا با دعوت در کڑی کی رستا با جنگون رازی او دا سخت خلقو سا با جنگی نتاستا با تابداری کوئی داغ خلقو خبر با منعی نوی داغو معلوم خبر دا چی دی رستا نو کفارو تا عمر تدینو تا دعوت خو نبیر اسم نو بیور کڑی چرا شیخ خلقو جنگ وکی رسول اللہ اسم وفات شو دا دعوت چا ور کړو د ابو بکر صدیق ور کړو د مرتدین سره جنگ ابو بکر صدیق کړه او به د فارس او روم جنگ هم شروع کړه ابتدا هغه کړه دا به عمر رضی الله عنه د فارس او روم سره جنگ مکمل کړه او به عثمان رضی الله عنه چې د ترکیانو سره جنگ کړه نو معلومه دا شو چې دا دعوت نه دی ور کړه مګر دی خلفا ور کړه نو د دې دعوت منل هغه فرض دی امام ابن حزم وايي د دې دا دعوت چې قران کې ته اشاره ده چې دا دعوت یې ومنه نو د دې خلافت دا بل قران مو ثابت ده او حدیث کو به ډیر زید دي چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه الاول خلیفہ ده پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او به دې نمبر عمر رضی الله عنه ده احادیث ډیر کو ته اشاره ده لکه یو دا حدیث نه هغه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ما خوب ولید خو مې ولید چې یو کویه ده او هغه نه زبو کر او بس نو و مې تراویست سمجد الله خو به دا بوکه می دی ابو بکر صدیق لوار چاغل ما کا د کوین یو بوکه د ورا ویستره لیکن د دې رستره کې لګه کمزوري و د شپه قلال قلال شنه رستله تکه کمزور اسنه چې کوینه بوکره وباس په دې مابین کې دا بوکه استا غټه بوکه ته جوړه شو په دې خوب کې غاټه شولا د یو غاټه یو منګی په مقدار باندې شولا غرب ته جوړ شو غټه حوض په مقدار باندې شو او د عمر رضی الله لاس کراله نو یا غش روش او د بوکیر او باسی او رو باسی فلم ارع قریا یفری فریه نو دسه ناشنا سره معنی دی دل چې د بشانه کار کوي د عرب عادت داو چې د ناشنا نسبت به عبقری ته کاو عبقر ناشنا شه لکه زمون په اصطلاح کې ناشنا شه نسبت خلق کافر ته کوي ودا پلان کې کافر شه دی یعنی ډیر ناشنا ده هغه زمانه کې به دغه ته کې د عبقر ته کې د عمر ډیر ناشنا کار وکړ حتی ضرب الناس بعتن چ خلکو له وبو ورکړي ورکړي او خانه ولا ماړکړل او خان واپس په خپل ځای کې سم لاستل نو د دې خوب تعبیر هغه د حضرت نبی صلی الله علیه وسلم په خلیفې خلکو له فائدې ورکړي دین به بیانې د ابو کد وبو رسل دغه معنا ده به د ابو بکر صدیق الله تعالی له ابو کد ویرا وستنه د وکاله خلافت یو دغه په نزع کې زوب زکه دی چې هغه ځاړه خلک مسلمانول نوې کسان اسلام ته راتګو هغه کم شوې ده کما زړه کسان چې اسلام کې و به مرته چې هغه مسلمان اول نو کمزوري به څه کوا خو بدل ته دنه په عرب کې اختلاف وجدا و او د عمر رضانه په دور کې خو بس خلافت اسلامي کامل خلافت اسلامي و او هغه سرايا بلېګلې او دشمنانو باندې حمله وی او فتح وی او غلبه د اسلام و اوست براشی چې عمر رضی الله عنه ان شاء الله تعالی چې عمر رضی الله عنه په زمانه کې دویش لکه مل مربع زمکه فتح شوې ده دویش لکه مل ډیر لوی علاقه ده دونه زمکه دغه په لاس باندې الله تعالی فتح کړ ده د اسلام هغه قانوني به نافذ کړی دی او د الله شرع نافذ او فساد نور شي نو په دې حدیث کې دی ته اشاره ده چې عمر رضی الله عنه بدر نمبر خلیفې صحابه وايي د نبی صلی الله علیه وسلم مخامخ به موږ د سی ویلې چې ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ببچب کېدل لاول عمر ده به عثمان به عمر لاول ابو بکر ده به عمر ده به عثمان ببچب کېدل علي بن ابي طالب هغه نه چاته پوسو کې زویته ته پوسو کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم وروسته غره څوک ده ناول ابو بکر ده علي ځان به دا جواب کا ابو بکر صدیق در رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته غره په دې څوک ده به عمر بن خطاب ده اجوی وای زویری دل ما چې بل څوک یاد نه ماته وي چې سمان ته به درې نمبر تي قال ما انا الا رجل المسلمين زه قام مسلمانانو کې داخله ما به سره داخله وای دا دغه تواضع وا څلورمه درجه کې هغه ده واخبر تواضع کولا صحابه کرامو په د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به دا درې په ترتیب به یادول چې ابو بکر عمر او عثمان هغه زمانه کې به د دې تذکری کېدل نو خلافت هم په دې طریقه باندې وو انا سيد مالك وای زبن المستلق ما سملاو شو زیرا ولی کلمه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته پوس وکا چې تک چرتنی نه موږ به زکات چاله ورکو وای ابو بکر له ورکو وای وای کانه چرتنی په هغه باندې سو مصیبت راش وای به عمر له ورکو وای رضی الله عنه د دین دا معلومه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ته هم دا پتاه وا بلکې هغه ته الله دا خبر ورکړو چې خلافت د نبوت به خلافت النبوت چې دغه به دیش کاله رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایلی دی خلافت النبوه د نبوت خلافت یعنی د دې خلافت چې علامه منهاج النبوه د نبی په طرز باندې د عبادت ښکاله پوري وي او دا د دې څلور خلفاو خلافت وو ابو بکر عمر عثمان علی د دې خلافت د نبی صلی الله علیه و آله په طرز باندې او بیانه نه دا ترتیب چې څوک نه مانی دا ګمراه ده ادا شیګان د دې لپاره کوشش کوي چې دا علی کا پهلا نمبر او دما د مسکلندر او دا لګي په شیرونو کې وایو دا قوالین دي او دا یو غلط عقیده خلک کې خور اولا او دا علی رضی الله عنه سره محبت سم نه لري خو اسی داغه د پاره ځان گمراه کړی دی داغه د پاره حل نه دی چې هغه په ابو بکر او عمر باندې راضی دی او خوشاله دی داغه په خلافت باندې خوشاله او بیعت یې خپل کړو بیعت یې کړی او په هغه هغه څه خلاف نه دی کړی نه مرور شوی دی نه خپه شوی دی او دی مرور دی چې راځي ولې نه مخکې کاو او صحابه باندې سخت بدګماني لري او گمراهان یې کړی تر دې چې ابو بکر صدیق باندې لعنت وایي عمر رضی الله عنه من چې کله وکی اللهم لعن الاول والثاني يلا بدي اول ودي من لعنت وكدا دا ذکر من وی چې دا د الله ولیا دی دیوان چې څوک لعنت نه وای دا به بيتر او پسکی پم دغه شخص به ویل کی او هو الواقع یقینا دغه شان واقع دی چې هغه انسان ملعون دی چې څوک دغه پاک استانه ته بدګوري هغه انسان من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب سوچي زما د دوستانو زو دشمنی کوي الله فرمای زو ته به جنگ تیار یم دا د الله دشمنان دی هغه څوک چې د الله د اولیاء په خبرې کوي او دا یقیني د الله اولیاء دي زه هم که څوک د ابو بکر او د عمر او د عثمان او د علی او د صحابه ولایت نه مني دا به کافری دا یقیني د الله اولیاء دي قران کې د مؤمنانو کوم صفات دي دا لاول په صحابه کې موجود به رسته به په منګه کې راځي لاول د پای کې موجود صحابه د لوی شان دي د لوی قدر دي چې الله سبحانه وتعالى ور خاص کړ دیوله رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایلی دی صحیح حدیث کرا غری دی اقتدوا من بعد بالذین من بعد ابی بکر و عمر اقتدوا بالذین من بعد تاسو اقتداو کی دا غد وکسانو په جسمانه رستبا غی راضی خلفا وای شغا ابو بکر و عمر ده نګور نبی صلی الله علیه و آله دسی اشاره ورکړی دی چې اول ابو بکر خلیفہ دی بیا نمبر عمر ده د دې چې اقتدا کول معنی دا چې دا مشران دي کان یو راځي وایي نبی صلی الله علیه وسلم بیان وکړه دا حدیث مخکې مونږ ویلې او مشهور حدیث دی به بیا چې فیدی لپاره لګره واپس کو مونږ یې وکړه منځنه بعد بیان وکړه او دا چې بیان یې وکړه چې ډیر اثرناک بیان و هر باس فرمایي رضی الله عنه چې د خلکو رونه نرم شول او د سترګو نوکې وبدلې چا او ته یې رسول الله دسی بیان کړي گویا کې وفات کیږي کأنها موعظه مودع تو وفات کېدو ولای مونږ ته وصیت وکړه خصوصي خبرې نبی فرمایي چې زما دا وصیت واوري علیکم بتقوى الله یو دا کار کوي چې الله نه یریږي تقوا اختیار کوي تقوا چې دا ام الحسنه ده دویم والسمع الطاعه دا امیر تابعداري کوي و ان امر علیکم عبد حبشی اگر که تاسو باندې حبشی غلام د پاسه مقرر شي خو دا امیر تابعداري کې انتهایی فایده ده کله چې اسلامي خلافت یو یا څه گزاري ولای هم دا غیتا بیداری کول پکار دی زکر دیست فسادون ختمی او بل بل تنظیمون او دلی و جماعتون جوڑاول دا فساد که تزان تلیر غر بزرگم بیا کنم فساد دی بل تنظیمون او دلی جوڑاول دا فساد دی پا خلیفه بند را جمع که دل چی دی دا اگه دا فساد ختمول لی دیر خلق پا دیر نکتا بندی نپویی پا امیر کسر گناه شانتیوی نی یا لگه عیب پا کیوی نی دا غی دا وجه نوائی چرا خبر نه دی منل پکړ دی کې پلان کې عیب دی نه چې بس د اسلام داوه کوي او گزاري ور اسلام پکې کنام خبره به معنی تر دې کې مبتدیع هم خبره به معنی د مامون بادشاه او دارنګ د معتصم دی په شان او د مروان دی په شان او د عبدالملک دی په شان د شپای کې بدعت موجود لیکن صحابه او تابعین او علما کرام او بدلیو تابعداري کوله په دې چې ذهنونه اوس دی وکړ چې هر څه من معنی کوي لګي په خپل ذهن باندې روان دی پلان کې دا نقصان دی دانو هلکه توسو عمر راول رضی الله عنه چې موږ بس خلیفہ کو دغه تابعداري وو لکه څنګه چې موږ ناقصې د څه وسمو مشران ناقصې الغرض نو دا خبره وا وای د دې په شتا شو د امیر تابعداري وو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د سمع طاعت وو او بلې درېمه خبره دا وکړله چې روسته زمانه به تاسو کې چا جون تیر کړي اختلافات بډیر ویني انهم يعيش منكم بعدي فسيرا اختلافا كثيرا د اختلاف نه په څخه لاسيږي اختلافات چې کړه ډیر شي او اختلافات ډیر شي او عقیدوي او عملی اختلافات نو سبا کوي فعليكم بسنتي یو زما طریقه راونی سي وسنه الخلفاء الراشدین المهدیین د خلفای راشدین به روان شي چې دی د الله هدایت کړه فلم هدایت ولا دی هدایت وته کړه شو عرض علیه بالنواجز د جامع بغاخ باندې راونیس څنګه دې اختلاف خدمتي خلفای راشدین بن سنت نو هغه به بعینی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت عمل کاوه. خدای په زمانه کې بعضی حدیث مشهور شول چې مخکې زمانه کې مشهور نه وو. دارند خلفای راشدین هغه خبره به معنی چې په ظاهره کې د قران او د حدیث خلاف نه و داغه منل پکار دی داغه منل پکار دی هغه به د قران او حدیث خلاف خبره نه کوله خو کچرته اجتهاد وکي او یو ځای کې خطا شي نو خطای بیان منل نشته نور عامی خبری چې وکینو دا غی تابیداری وکی زکر دیسا پساد ختمی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خلافت دا اشاره کرده الغرض عمر رضی اللہ عنہ خلافت بانی دیر دلائل دی چا من دلتا نشو راجم کوله که دا خلیفه دی دا خلافت سوک نمانی اگه دا اهل سنت والجماعت نمان دید اگه مبتدع دی او کسو که صحابیت نه انکار که بے کافر کی عمر رضی اللہ عنہ خلیفه شو اللہ سبحانه وتعالی پا عمر بن خطاب که دیر خلی صفات چولی دز خپل صفاتو چې په دوره خلافت کې کم کارونه کړی دی او د مدني ژوندۍ کې هغه څه کړی دی خپل ذاتی صفات یې سو د دې نه به بعضی خبرې راوالو. عمر بن خطاب رضی الله عنه چې دی داغل اولو دا واره چې هغه د الله سبحانه و تعالی نه څونه یری دلو ولو دغه ذاتی صفات را مخکې کا د الله نه یره خوف د هر خلک صفات د جکل انسان کړی شي ارڅه د سړي جوړیږي به چې خوف الهي سړي کې پیدا شي خوف الاخره د اخرت یره د خپل الله نه یره چې دا سړي کې پیدا شي نو به ټول کارونه سميږي. د عمر رضی الله عنه کارونه ولې سم شي ځکه چې دا ماده پکې و الله سبحانه و تعالی ډیر یری دا یوازې وی هغه د شپې روانو د شپې باغ ګرځیدو دغه طریقه دا و سیاست یې دا و د شپې باغ ګرځیدو د کمزورو د خلکو حال به معلومه و دارند غلو د ډاکوانو چې څوک رانه ونی کې فساد ونی کې د دې لپاره باغ خپل باغ ګرځیدو خلیفۃ المسلمین د خپل ګرځي هغه تعسس و یعسس بالليل د شپې به دا کار کاوه خلیفۃ ځان سره بل مرګره موخص وې بلار باندې روانو دی یو سړی نه د قران دا آیت واورید سورۃ التوری لستو جو التوری او کتاب مستور فرق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع د یات معنا دا ده ان عذاب ربك لواقع الله يزق قسمكم جزما عذاب واقعي د انسانانو استاذ په سر زما عذاب در ورته دوه لاله نو عمر رضی الله عنه جدایت واورید ور ډیر سری په وکانو وی فرمایل چې قسم ان رب الکعبه دا خو الله قسم کړی دی پر رب د کعبه می د قسمی چې الله قسم سوځي په دې کوم نو د دې د وجه نه وای خربانی سورو دا نه را کوشو یو زید ته کې ولګول یو دیوان ته او دا نه بعد کور ته راغې نو دې آیات وې دون اثر په وکاو چې نه جوړش د ډیر خوب د وجه نه شی بندا کړ کی بیمار یو مشته پوری نه جوړو خلکو ته وجه نو معلومه ده نه جوړته چې دا ولی بیمار ده تر دې چې خپل علی ویو شرط قران دی آیات چې ما د بلنکی شي نه اورېدلې او کومه باندې اثر کړي وزاغې نه جوړه کړم عمر رضی الله عنه بکره د شپې ورت کاوه آیات به لسته ورته دغه ته وای د شپې عبادت خپل ځان له چې مقرر کړو یو آیات باندې به ورته شو بار بار به ویو دا هغه د وژنې بیسته نه جوړ شو درې ورځې سره پنځه ورځې بنا جوړو د الله قران په دونه اثر کاو د رب العالمین کتابو خوف د الله په کې دونه ډیرو دا هغه په سیرت کې راځي وای چې د الله نبی د یمن په دونه جړل کې به دي مخ باندې د شدوا تور دا غونه غوندې جوړ شي د لري جړا د وای چا ته ویل چې د شپې ته ډیره عبادت کوي او د سخت بزان ډیره تیره او د ورځې کار کې نو دیسه بخراب شي صحت هم خراب شي او کمزور شي د ډېر عبادت د وجه نه هغه بداویلې کسه چرته لئن نمت بالنهار ضيعت رعيتي کده ورځې د شمه نه رعیت متباکی ولئن نمت بالليل ضيعت نفسي او کده شپې د شمه ځان می ضایع کی په دا دوه کارونه ما تر په ځان جوړول مره په واړ لیو درې یتم را په واړې ز څنګه د شمه ان د دې د وجه لک خوب کومه قلیل النوم لک خوب دې د وجه نه کاو الله سبحانه وتعالى ډیر یې رب کې وا او مرګور ته به دا ویلهم اے خلکو چې تاسو حاسب انفسکم قبل ان تحاسبوا د ځان سره حساب وکړئ مخکې دا غنه چې تاسو به حساب وکړئ شي د ځان سره حساب وکاو لکه هغه ځان سره کثیر المحاسبه ځان سره ډیر زیات حساب کاو مخکې دا غنه چې تاسو به وکړئ شي وتزينوا للعرض الاكبر او ځان کې استقي اغلوی پیشی تا در رب العالمین پیشی تا چه عرض اکبر دی اللہ بانی با پیشکی گو منگا طول آغا تزان کستا که دو لکه سنگه چه سره دیو بازشان ملاقات لزی پا دول کسی سان داخشان دولی که یوم تعرضون لا تخفا منکم خافیه تاسو با اللہ تا پیشکی گی یوم دنه نپتیگی طول بر رب العالمین مکه تا ولار سی اجد پار زان کستا که خلو امر رزانه دا یری دیر نشنا نشنا واقعات دی او مرض الوفات کی دونه ایریده چې عبدالله بن عمر دیوید از ما سر پا دی زمک بانی کیه دا دا دی لایق نده چه دا پا دی پتن منی کیه خودلیش والله لو ان تلاع الارض ذهبا که دا دک از مکه دا سرو دروی او دا از ما وی نما دا اللہ پل آرکه ورکولا مخی دا عذاب نکی زیوی نما قبل عذاب الله من قبل ان اراها مخی دا عذاب دا اللہ نکی زیوی نما غیل را دا عذاب د الله نه دی چاو ته وی چې تا خو ډېر ژوندۍ تیر کړې ده هغه ویل چې یار ارمان دې لا علی ولا لیا دا ما چې کوم خلافت تیر کړ نو چې نه په ما باندې وي او نو زما د پاره وي نو زما د اجر مو نشي کوم چې الله سزا را لرانه کی شدید الخوف ود الله تعالی د ذات نه لري دې یو ورځ وي تلاوت کاونه دا آیت او ته مخه ته تیر شو والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا سوءا مؤمنان لضرر وركاي الله فرمى فقد احتملوا البهتان واسما مبينا بهتانين دي وغنغار مداوير دي چلك زخم داخل غوامر عوامه يوتو غسكيغه مبلتو غسكيغه ما قدياس كه زچرت داخل نشم لولار و دبي ابن كعب نه تپوس وگه دا کورت ورغه چ الله دا شي فرمایلی دي چې څو مؤمنان له ضرر ورکوې نه دا غټ بهتانی دی ګناګار دی ضرر به دې کې داخل نه ما هغه ته ویل چې امر مؤمنین ته به دې کې داخل نه ته خو د ځان لپاره داخلك نه وي چې خپل غصه به سړی ته خو مسقف یې ته خو نه نه منکر کې ته خو د خلکو تربیت کې مادي به او سوچ چې چا ادب ورکوې په ادب کې څوک وي به دې کې الله تعالی اجر ورکوي لکه استاد شاګرد کله وایي خزه خاون دی وایي خاون اولی خزل ادب ورکی الله تعالی داغه نه تاسو په دې نه کوي کله چې ظلمونه کوي نه داغه بادشاہ راګي د خبر رعیت لا ادب ورکی نه په دې باندې الله تعالی ثنا راګي تعالی د ذات نه دا شی را یو ورځ ولې چا خوراک راوړو مزیدار او بي ول راوړو شربت مختلف واقعات داغه ونس کړي دا شربت چې اصلې به کې شوړي کبینې به کې شوړي دا شربت او دا ویلې چې دا حرام نه دی دا جایز شی نه دی چې سره دا استعمال کړي لیکن قران کې زړه الله نه اورما چې نع الله على قوم شهواتهم الله دې قوم به دې بیان کړی د جديد خوښاتو تابعداري کوي فقط دا کافر مبارک دا شی ویلې چې اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تفسقون الله رب العالمین فرمایلی دی چی کافرانو ته په قیامت کې الله دا شوایي و یوم یعرض الذین کفروا علی النار کافران به پور باندې پیش الله به تاسو د دنیا کې مزي ختم کړی دی خوراکونه مل تکړی شکاکونه مزي مل تکړی دی اوس تاسو د پاره نشته دی تاسو د کفر د وجنه او تاسو د فسق د وجنه تاسو د پاره اوس عذاب دی وای دې څنګه چې دا مونږ ته ونه ویلې شي الله سبحانه وتعالى موږ په دې راګیر نه کې دا او چته تقوا دي ته وای دا او چت زهد ده کني موږ نه فاره جامه چول روا دي فراق روا دي الله رسول موږ اجازه را کړی دا قران اجازه را کړی دا خدا صحابه کرام کې او چته تقوا و دې د وجنا په ځان باندې باندې غړي را سخت تر ولا روسه زمانه کې حفصه رضانه وته ویلې چې اوس الله پر اخیره اوسته ده مالونه لري شوې دي ته ولې دغه شان سخت ژوندۍ تیارې دیر کم خوراک که او یو ترکاری چرده غوره نخوری او داسې مصیبت بزان باندې تیرې د شپې هم په دشي زیبانی ودی کیږي چې ډېر معمولی بسترم ځان ته نه شي دا ولې دونه سخت بزان تیرې نو هغه بوتویل چې زه تا ته پیسې درلمه راشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندګي وا هغه تر ته بیان کړ نبی صلی الله علیه وسلم څونه سخت په خپل ژوندګي کې تیر کړ او ابو بکر صدیق څومره تیر کړ نو که زه چرته دا غیو مخالفت وکم په دې خوشحالي په څول لګیږم نو کې دې چې زه به دایو سره ملاو نشم او که زه چرته دا لږه سخت تیر کړم دلته نو لعلی ادرکو عیشهم الرخی دا الله نه زه دا امید لرم چې دا غیو کوم پراخ ژوند دی پس د مرګ هغه پراخ ژوند کې به سمام مرګ لري انتهای ورع و علی ورع ده حرام نه بزن دون ساته د شبهاتونه چې ناشنا واقعات دي دغه په کتابونو د حدیثو کې او د تاریخ کې یو واقعانی مواور ورع ده ورع دي تواجی دا شنه ځان ساتي چې شبهه پکې وي د شبهه ولا شنه ځان ساتل یو ځای نه جوړ شو طبيبانو ته ویلې ستاله عسل کې لګبین دل کړی دا وکړه ایسه والله دا ست شنه کې کې کلمو کې درد بل ځای کې هغه الله جوړ کړي اصل وکتر لا وکتر کور کې ملاونه شروع نږدې په مدینه کې نه ملاوېدل خو بیت المال کې پراته وو مداغې نه راخسته نه شو چې راویخ لیو داغې نه خپل ځان له استعمال کې خلیفہ دې بادشاہ دې بیت المال کې حق هم شته لیکن احتیاط کوي ضرورت یې درې سخت شو نو مسلمانانو راجم کړه او منبر ته وخاته او هغه دې دا ویل چې تاسو ته پته ځنه جوړېما او دې چې به ماته ویل چې تاسو له استعمال کوه اصل نشته په بیت المال کې لښانې پراتې دي که تاسو ماته اجازه کوئ نو زه به دا غوښنه لښانې والم او مسلمانانو باندې خبر ډیر اثر وکړ چې ډیر مؤمنان پکې وژړل د عمر رضانو په دې حال باندې وژړل او دا ویل چې لقد اتعبت الخلفاء من بعدك رستنی بادشاہان دې ستړي کړل اې دې شرط کولای شي چې ته دونه احتیاط کې او دې کې مسلمانانو حق ټول اجازه ولا ورک چې بالکل تیس استعمال ولا شي اغه خلک دا جنتیان دي دا د اقتدار لایق خلک دي د شنه چې بس پردي مالونه واو لګاو بيزه او هیڅ پروا مه کوه ته چې د الله حساب نشته دی د رب العالمین د ذراتو حساب دی د ذراتو ډیر وړوکی وړوکی حساب بکی عمر رضوان ته چا پي راوړل هغه وس کړه به لکه دا هډیر مزدار چرته وای دا خو چرته تلو ما ولتا دوخانو د صدقین خلکو پیر علی شل مال راکړل نو ما تعالی درک هغه به دي کې شبهه وګڼاله چې دا هم ته مشتبه مال کار کوي ما د پاره ټیک نه وي مړی ته غوته کړو خې کبیته دا په بي دره گزار کوي د څنګه چې دا د مسلمانانو مشترک مال لدی سوی د پاره بیا جایز یا بنو مال راک د څنګه چې زبې دی باندې ګناګر شرط نه شمه دون احتیاط یو پر مشکره ولې شو مشک خپل خزي ته ویل عتی کې د جدارته دغه کا خرچې کا د دې لپاره د پیسې مسلمانانو ته ملاويش بیت المال کې پیسې اچو زه نه براتلې د مش به ته خستل ناغي وای دا کار کاو د لښونو پوري به شکل د مش شونو دی په خپل پټه پوري راخل د لاس به پاکاو په دې کې چا کله ختم شو عمر رضوان کور ته راغې زنانه نوري وتلې چې وی قتل نه د دې د بدن نه خوشبوي روانه و دا څنګه و دا خو دغه مشکو ما به چې زنانه ول ورکاو لاس پرې بکېدل نه دی پر باندې راخل لاس د پاکولو لپاره او د ډیر غصه شو او دا وته ویل چې تا خو د استالو پټه ډیره شدید الحرس ده على اموال المسلمین د مسلمانانو مالونه باندې ډیر حرس لري لپټه دی واسطه په خور پورې راخل رګړې تر دې چې هغه خوشبوې تي زایل کړه و دې مشکو نه خو خلک خوري نه دی باندې خلک خوشبوې تي اخلي نو تا د مسلمانانو د ازیت شخصته ده د مشکو په عادت شي خو خوشبوي وي او خوشبوي چې ده هغه په ما باندې ستانه برای زی داخد مسلمانانو مال مونږ استعمال دا جایز نه تعالی به بل ورځ وي چې مشک زنانه ولا باور کول بل ورځ به چرته رااله نو دی به د خپل لاس په سمکه پورې راکا هغه زنانه به دوی یو سفر دی په ټی پورې راکا وسمکه پورې او تاسو پته نشته چې عمر رضوان الله سره توبیخ راکړل ما چې خبرې په دې باندې پرې خوستې دي مال په ټی په خاورو کې هر ګړ کړی دا راکړل دا عمر رضوانو دا چې احتیاطي انسان د الله سبحانه و تعالی نه یری وره انسان نور ناشنا شي په تونه او داغه ناشنا کارنامی د علم سره داغه محبت او داغه شجاعتونه بدره نه او در رسول الله صلی الله علیه وسلم وزارت په دې باندې سنا سباس چې د ټولو خبرې لري فایده شي لور کوي داغینه بسنه صبر خه به ان شاء الله تعالی که ژوندۍ وروغ را نقل کو الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي او د دې صحابه کرامو محبت دې الله سبحانه و تعالی کې واچي دا وی سیتابه داری دې الله موږ تاسو سره نصیب کړي صلی الله وسلم علیه